système. Mobali a kené na poto yo, mobali a kené na poto oh, a kené koye kola oh, a kené ki esika ya lisano, a kené motako oh, oyo ninye Esika ya lisano moto nyoso asakanaka Esika ya mawa moto nyoso alelaka Ngai na leli mobali Akene motako Oyo ninye Nakuti na lopango bato bazali kolela Ngai na bandi na ngai pe kolela Kolela na ngai mawa ya mobali Mawa na ngai ya sisteme ye Mawa na ngai ya fisto ye Akosonga sanda nini ye Akosonga mbula nini ye Oyo nini ye Kanana yo ozali kotina Mbongo papa ozali kotina Na telefone tozali kosolola Mbote na fami ozali kopesa Na lingi presence Nga na lingi presence ya bomoto na yo papa Oyo ninye Boya makambo ezali minene Boya makambo ezali minene Franco abeleli na Amerika Franco abeleli na Brussels Franco abeleli na Paris Balobi makambo ezali minene Makambo ezali minene Na sengi dodo nzela ngana bima Dodo andi meli ngana motema Ngana bimi mambo na butu Na kuti dodo na maboko ya manda na ngai Misozo bae salite Makambo ezali minene Motema eli ngana Denge nini Makanisi eva na nenge nini ye Motema ebo ya nenge nini ye Moli mona tia yango wapi ye Dodo a desevoir nga ye Alongo lingai nesika na lingaka ye Makambo ezali minene Azala kana susi na motema mama Yango na koma komela mingi ye Yango na koma kwiti kwiti ye Pona longo la susi ya mobali yo Akoma na kamarade na ngai elu sala ye Makambo ezali minene Boya makambo ezali minene Boya makambo ezali minene Franco abeleli na Amerika Franco abeleli na Brussels Franco abeleli na Paris Balobi makambo ezali minene Makambo ezali minene Thank you. ezali binene Franco a Belelina Amerika oh Franco a Belelina Brussels oh Franco a Belelina Paris eh Balobi makambo ezali binene Makambo ezali binene Makambo ezali buro Mobali alinganga apesanga masanga Lobi na tango ngana kauki monoko Mokolo lopango liboso ya nako Kitoko nanga ina mayo edindi Makambo ezali binene Mobali apekisinga banzela nakendeke Na vandelie na ndako Abongisa Kasi sombelanga ba metraje Kasi sombelanga ba bijoue Kasi sombelanga sapate Mobali apandi na ye ne kolela Makambo ezali binene Moninga alulanga nelamba nalataka Asenginga elamba alata Na boito sangisa solo ya nzoto Na pimelie elamba C'est bien Tobimia sopeli ngai masangana ko Makambo ezali binene Na peki simoninga na ngai abunda Oya ye Likambo baweli ya tikeo Amina Kisasa Brisele oh, oh. Likambo ezo kisi Mobali ya bato Namambo Tike bimisi sekele oh, yeah. Makambo ezali binene Likambo to swani nga nazena ba franco Ngai nazali mama ya likelemba Balindi mine aboiko pesa likelemba Atombo kinanga ye Atombo kimakasi ye Miso makasi Nalobi azongisa mbongo ya bato Ekende Alobi asali badepase ye Nabateme ya bana Makambo ezali binene Mobali auti soki wapie Ebele ya mbongo na poche Auti koteka soki nini ye Na poko alesinga ishe babe ye Na tongo asopeli nga imandefwe ye Na poko ayelinga na zongisa mosolo Makambo ezali binene Boya makambo ezali binene Boya makambo ezali binene Franco Abelelina Amerika oh oh Franco Abelelina Brussels oh oh Franco Abelelina Paris eh Balobi makambo ezali binene Makambo ezali binene Motonyoso asakanaka Esika ya mawa Motonyoso alelaka Nana leli mobalye Akene motako Oyo ninye Na